tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Środa, 29 stycznia, minęła piąta. Trójkowy budzik. Minuty po godzinie piątej. Witamy Państwa serdecznie w nowym dniu. Basio, na dzień dobry w budziku. Tym wszystkim zagrał i zaśpiewał, którzy to być może dołączyli właśnie teraz, chwilkę po godzinie piątej, do budzikowego grona. Środa, 29 stycznia przed nami. Dziś imieniny Walerego, Zdzisława i Żelisława. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. O jubilatach jeszcze będzie czas wspomnieć. No, a chyba najbardziej radosny fakt, mimo że pochmurno z samego rana i wieczorem, to jednak gdy pogodny dzień, to jednak cieszy i odczuwalne, że dłuższy tenże dzień od najkrótszego w roku, liczonego od końcówki ubiegłego ponad godzinę. Słońce obudzi się po 7:00, zajdzie po godzinie 16:00. No właśnie, co z tym słońcem? Sprawdzamy prognozę pogody. Polska w dalszym ciągu w zasięgu niżu z nadpołudniowej Skandynawii. Pozostajemy w chłodnym i wilgotnym powietrzu polarnomorskim. Dziś pochmurno, przelotnie popada deszcz ze śniegiem, w górach sam śnieg, więc z tym słońcem nie za zbytnio. A wiatr zachodni i południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, na południu porywisty, a w Tatrach w porywach nawet do 100 km na godzinę. W górach powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Ciśnienie niskie, ale rośnie. W południe w Warszawie wyniesie ledwie 984 hektopaskale. No i temperatura w dzień od zera na Podhalu, 2-3 stopnie w centrum i na wschodzie, najwyższa na krańcach zachodnich do plus 4. Próbowały setki kobiet, żon samotnych panien, wdów, lecz niemożliwe, by ktokolwiek miał tak ładne końce nóg. Chyba tylko anioł, tylko anioł, albo inny cud. Książę z bajki czekał z boku, jak piękny pałac na swej wyspie, gdzie pod palmą słodkich łód i wymagania osobiste takie, by im sprostać mógł. Chyba tylko anioł, tylko anioł, albo inny cud. Gdy pomiarów minął zapał, więc podniosłem go raz dwa. Gdy spod kołdry wysunęłaś w domu jedną ze swych stóp, tak jak ulał bucik leżał, choć podobno mieć go mógł. Chyba tylko anioł, tylko anioł, albo inny cud. Chyba tylko anioł. Że nikt nie wie, co jest co, czy to brylant, czy dupiecie, a ten ktoś nie byle kto. Pozna ile wszystko warte, czy to gorycz, czy to miód. Kogo masz przy sobie obok, najpierw sprawdź, dopiero mów, że to żaden anioł. Osiem i pół minuty po godzinie piątej w budziku zapowiedzi tego, co dziś przed nami. W Pałacu Prezydenckim odbędzie się spotkanie prezydenta z przedstawicielami klubów i kół poselskich. Rozmowa będzie dotyczyła szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości. Ta nowelizacja ustaw sądowych zakładająca m.in. większy zakres odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i nowy tryb wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego czeka na decyzję prezydenta. Na tę decyzję ma 21 dni od momentu wpływu ustawy do Kancelarii Prezydenta. Główny Urząd Statystyczny poinformuje o wzroście gospodarczym w ubiegłym roku. Te szczegółowe dane GUS poznamy o 10:00, a w Mrągowie rozpoczyna się pierwsze w tym roku zgrupowanie przygotowujące polskich weteranów misji zagranicznych do Igrzysk Invictus Games 2020, które w maju odbędą się w Hadze. Do rywalizacji stanie wtedy 500 wojskowych weteranów z 20 krajów. Ideą zawodów jest nie tylko rywalizacja sportowa, ale przede wszystkim integracja środowiska weteranów i budowanie świadomości o tej grupie społecznej. Przypomnijmy, zawody Invictus Games po raz pierwszy odbyły odbyły się w 2014 roku w Londynie z inicjatywy księcia Harego. No to ziu, na Wyspy Brytyjskie. Europosłowie mają dziś przyjąć umowę dotyczącą warunków wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii. Decyzja zapadnie pierwszego dnia mini sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Brukseli. No, aby umowa brexitowa weszła w życie, musi ją poprzeć Parlament Europejski. Niespodzianek nie będzie, bo w ubiegłym tygodniu poparcie porozumienia zarekomendowali europosłowie z Komisji Spraw Konstytucyjnych. Zgoda Europarlamentu będzie przedostatnim krokiem na drodze do zatwierdzenia brexitu. Potrzebna jeszcze będzie akceptacja unijnych krajów, co ma nastąpić jutro. Rozprzestrzeniający się koronawirus to dziś jeden z tematów posiedzenia Komisji Europejskiej. Śmiercionośny wirus wywołujący ostre zapalenie płuc, który pojawił się w Chinach, zabił już ponad 130 osób. Zarażonych jest prawie 6 tysięcy. We Francji mają odbyć się kolejne masowe manifestacje sprzeciwu wobec planów reformy systemu emerytalnego. Jutro francuski rząd ma zasiąść ze związkowcami do stołu rozmów na temat tego, skąd wziąć pieniądze na finansowanie reform. Wiele z tych wydarzeń w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach, również na portalu polskieradio24.pl. Za chwilę ważne informacje drogowe. Teraz 11 minut po piątej. Poranek wybucha w tle i robi się stromo. Walczymy, jest pierwsza krew, wygrywam, wiadomo. Pytasz, czy mam dość, kiedy patrzę w bok. Ciągle lubię was, choć byliście fajniejsi. Staję się kundlem, by nie trwać sekundę. Oświecicie myśl jak pochodnia, że dni to konfetti dla ognia. Żart. Wiem, że się o to wściekniesz. Teraz tylko jeden wstryk i zaraz będzie pięknie. Popatrz, jak pęka czas, kruszą się piętra. Plagiaty dzieciństwa to wakacje i święta. Nie dotrzymać słów, nie przeprosić znów. Bardzo bym chciał, lecz jest już za późno. Każą mi zmądrzeć, ja wiem, że nie zdążę. Oświecicie myśl jak pochodnia, że dni to konfetti dla ognia. Mogłeś być kimś gorszym. Nowe nagranie w Trójce to Artur Rojek. Prawie kwadrans po piątej. O uwagę prosimy kierowców jadących zarówno autostradą A1, jak i A2, bo w związku z ostatnim etapem badań niezbędnych do przeprowadzenia ekspertyzy zamkniętego w listopadzie wiaduktu węzła Łódź Północ na autostradzie A1 właśnie dziś i jutro w związku z tak zwaną próbą obciążenia nie będzie tędy możliwości przejazdu w kierunku południowym. W czasie prób cały ruch od strony Gdańska w kierunku Łodzi będzie odbywał się objazdem. Nie będzie można korzystać również z tymczasowego przejazdu, jaki funkcjonuje obecnie. Próby obciążeniowe to wielogodzinny, żmudny proces, w trakcie którego obserwuje się zachowanie obiektu pod statycznym i dynamicznym obciążeniem. Przygotowania do prób rozpoczną się o godzinie 8 i od tej pory konieczne już będzie korzystanie z objazdu. Próby ruszą koło południa i mogą potrwać nawet do północy z czwartku na piątek. W tym czasie jadący od strony Gdańska w kierunku Łodzi będą musieli korzystać z objazdu. I tak zbliżając się do węzła Łódź Północ, konieczne będzie zjechanie na autostradę A2 w kierunku Poznania. Następnie na najbliższym węźle Stryków zawrócenie i po przejechaniu około 3 km autostradą A2 powrót na A1. Istnieje także możliwość ominięcia tego objazdu drogami krajowymi. Co ważne, w czasie prowadzonych prób na autostradzie A2 będzie pomiędzy Warszawą a Poznaniem będzie się odbywał bez żadnych zakłóceń i jadący z północy autostradą A1 chcący skręcić w kierunku Warszawy, nie będą musieli korzystać z objazdu. Prosimy Państwa o szczególną ostrożność, o zwracanie uwagi na znaki, także te zmiennej treści, nie tylko konwencjonalne, nie tylko w tych miejscach. Prosimy o szczególną ostrożność. 16 minut po godzinie 5. Teraz Perfekt. Thank you.

wspomnienie muzyczne. 5 lat temu zmarł Jan Skrzek, muzyk, kompozytor bluesowy, młodszy brat Józefa Skrzeka. Równo rok temu odszedł James Ingram, amerykański wokalista, autor tekstów i producent muzyczny, także multiinstrumentalista. No, a przed chwilą Uriah Heep i wspomnienie Davida Byrona, brytyjskiego wokalisty grupy. Urodził się 73 lata temu, zmarł w roku 1985. To na otwarcie dzisiejszego muzycznego kalendarza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Druga część kalendarium wybranych wydarzeń z historii z 29 stycznia. I tak w roku 1860 urodził się Antoni Czechow, rosyjski pisarz, dramaturg, mistrz krótkiego opowiadania. 138 lat temu urodził się Tadeusz Makowski, malarz tworzący we Francji, autor pejzaży, scen z życia dzieci, także scen rodzajowych i wspomnień. 42 lata temu zmarł Stanisław Dygat, pisarz, felietonista, dramaturg oraz scenarzysta filmowy. W 1990 roku uczestnicy 11 zjazdu PZPR odbywającego się w sali kongresowej w Warszawie przyjęli uchwałę o zakończeniu działalności partii. To było równo 30 lat temu. Sztandar wyprowadzić. 16 lat temu Sejm zdecydował, że 2 maja będzie dniem flagi, a z muzycznego kalendarza wspominamy kolejnych ważnych artystów, którzy tworzą i cieszą swoim talentem. W dniu urodzin Louis Peresza, amerykańskiego autora tekstów, perkusisty i gitarzysty Los Lobos, składamy najlepsze życzenia z okazji jego 67 urodzin. Thank you. Jak my lubimy takie bluesowe zacięcia i wycinanki gitarowe. Jak wiemy, Los Lobos to nie tylko La Bamba. Także takie właśnie fantastyczne nagrania. Louis Parrish, autor tekstów, perkusista i gitarzysta formacji, kończy 67 lat. Z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Za bluesiora dziękuję pani Monika z Ostrowca Świętokrzyskiego. Kłaniamy się nisko także pani Agata z Krakowa. Zazdraszcza wszystkim, którzy to już wkrótce na Jurajach i będą bawić się na poznańskim koncercie. Bardzo gorąco pozdrawiamy tych, którzy wybierają się. Gorąco? No bardzo proszę, 24 stopnie. Znaczy się bez zmian. Pan Michał pozdrawia z Bombaju. U nas troszkę mniej. 28 do 6. Pochmurno, przelotnie popada deszcz ze śniegiem w górach, sam śnieg, a wiatr zachodni, południowo-zachodni w górach porywisty, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Ciśnienie niskie, ale rośnie. Za chwileczkę podniesiemy, mam nadzieję, muzyką, bo jeszcze kilka utworów w kalendarzu muzycznym nam zostało, a w dzień od zera na Podhalu 2-3 stopnie w centrum i na wschodzie, najwyższa temperatura ledwie 4 na krańcach zachodnich. A fight had come in on a hippie trailhead full of zombies. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? A women go and men wonder. Can't you hear the thunder? You gotta take cover. Buying bread from a man in Brussels. He was 6'4" and full of muscle. I said, do you speak my language? He just smiled and gave me a Vegemite sandwich. And he said, I come from a land down under. Leaders blow and men chunder. Can you hear the thunder? You better run, you better take cover. Australijska grupa Men at Work zajęła pierwsze miejsce w brytyjskich i amerykańskich singlach i albumach jednocześnie. Kiedy to było? No, kawałeczek temu. 37 lat temu na pierwszym miejscu w Stanach i na wyspach Men at Work, i oni to także w muzycznym trójkowym kalendarzu. Sygnały od państwa, między innymi z Zanzibaru, pozdrawiają państwo Gosia i pan Adam. Wspomnienie Australii się państwu przypomniał. No bardzo dobrze. U nas, jak piszą państwo, 7.30 plus 28. Słońca przesyłają państwo mnóstwo. No bardzo dziękujemy, bo jak informuje aplikacja jednej ze słuchaczek, aplikacja mobilna pani Małgosi w Gliwicach, tylko godzina dziś ze słońcem. No i jak żyć? No może jakoś wspólnie damy radę, tym bardziej, że pan Tomek parzący kawę już z nami jakoś tam pomaga. Sygnał od pani Kasi o tym, że mimo, że na polu 3 powyżej, to jednak odczuwalna z minusem, tak też pokazuje apka, wiatr niemiłosierny. No i jakby coś białego leci z nieba. Z pozdrowieniami z Krakowa. Proszę uważać także w okolicach Słupska, bo jak wcześniej informował pan Artur, warunki jazdy trudne, około 10 cm śniegu na drogach, więc uważajmy. Sander gdzieś w Norwegii, gdzie śniegu brak i temperatury też nie ma. Pan Piotr, dzisiejszy jubilat, któremu składamy najlepsze życzenia urodzinowe. No i też z kronikarskiego obowiązku przypominamy jak co roku i pan Piotr dołącza do życzeń, że dziś urodziny Martina Schmidta, mojego kolegi, Damiana i moje. Koniec cytatu. Składamy najlepsze życzenia. Tak jest gdzieś w Norwegii. Pan Piotr świętuje, Martin Schmidt być może gdzieś w Niemczech, może wkrótce na skoczni. Pamiętamy o pozostałych jubilatach. Dziś urodziny Olgi Tokarczuk, pisarki, autorki scenariuszy, poetki, laureatki Literackiej Nagrody Nobla za rok 2018. 54 lata kończy dziś Romario. Brazylijski piłkarz, napastnik reprezentacji Brazylii, także występował jako reprezentant Brazylii w plażowej piłce nożnej. Również składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 22 minuty szósta. A z muzycznego kalendarza 66. urodziny gitarzysty i wokalisty Roba Manzoliego. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me. It hurts. And I'm too sexy for Milan. Too sexy for Milan, New York and Japan. And I'm too sexy for your party. Too sexy for your party. The way I'm disco dancing. I'm a model, you know what I mean. And I do my little turn on the catwalk. Yeah, on the catwalk. On the catwalk. Yeah, I do my little turn on the catwalk. Sexy by far. And I'm too sexy for my hat. Too sexy for my hat. What you think about that? I'm a model, you know what I mean. And I do my little turn on the catwalk. Yeah, on the catwalk. On the catwalk. Yeah, I shake my little tush on the catwalk. Kalendarium muzyczne. Inside all the days. killer sit out next to me. In love and fear and hate and tears. In love and fear and hate and tears. In love and fear and hate and tears. In love and fear and hate. Down. Down. Oh, stay down. Benton Power, perkusista James, kończy 59 lat. To na zamknięcie dzisiejszego muzycznego kalendarza. Oczywiście z najlepszymi życzeniami. Za kwadrans szósta. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Wczoraj pięknie, gitarowo, a dziś zdaje się, że chyba przebojowo. Kącik z muzyką country i Korneliusz Pacuda. Bohaterem kilku odcinków trójkowego budzika, oczywiście pod hasłem Wszystkie drogi prowadzą do Nashville, będzie rodowity Tennessee'ańczyk Ronnie McDowell. On pochodzi właśnie z tego stanu, a do Nashville przyjechał dość szybko, no bo przecież bardzo zdolny. Po pierwsze wysoki, przystojny i głos Elvisa Presleya. Czy państwo sobie wyobrażają, że może się urodzić drugi Elvis Presley? Tak było przez pewien czas. Od 1986 roku, kiedy zaczynał nagrywać dla firmy Curb, jego kariera potoczyła się bardzo kantrowo, ale przedtem odniósł sukcesy rock'n'rollowe. My jednak skupiamy się na standardach. Sea of Heartbreak to jest piosenka napisana przez Hola Davida i Paula Hamptona. Opowiada o tym, że jest strasznie trudno, kiedy ona odejdzie, bo przecież człowieka zalewają łzy, a potem to już jest morze łez i morze złamanych serc. Taka jest ta piosenka. Ronnie McDowell. Come to my rescue. The lights in the harbor, no shine for me. I'm like a lost ship, adrift on the sea. This sea of heartbreak, lost love and loneliness, memories of your caress, so divine. I wish you were mine again, my dear. I'm on a sea of tears, a sea of heartbreak. How did I lose you? Oh, where did I fail? Why did you leave me? Always to sail this sea of heartbreak. Lost love and loneliness, memories of your caress, so divine. I wish you were mine again, my dear. I'm on a sea of tears, a sea of a heartbreak. Oh, what I'd give to sail back to shore, back to your arms once more. Come to my rescue. Come here to me. Take me and keep me away from the sea. This sea of heartbreak, lost love and loneliness, memories of your caress, so divine. sea of heartbreak. Lost love and loneliness, memories of your caress, so divine. I wish that you were mine again, my dear. I'm on a sea of tears, a sea of heartbreak. Sea of heartbreak. Sea of heartbreak. Morze złamanych serc i to jest rok 1989, wytwórnia Kerb, Nashville. W 1977 roku Ronnie McDowell wystartował. Po śmierci Elvisa Presleya napisał piosenkę The King is Gone, czyli Król odszedł, odszedł na zawsze. Ta piosenka wyznaczyła drogę do kariery Ronnie McDowella, ale on pozostał przy muzyce country. I oto piosenka Hot Burning Flames, czyli płonące, gorące płomienie. Piosenka opowiada o wskrzeszeniu miłości, dlatego że ona odeszła i zostały tylko popioły z tej miłości, a tymczasem okazuje się, że od czasu do czasu jednak ta miłość wraca, czyli ogień wznieca się. Ronnie McDowell. You turn cold gray ashes into hot burning flames. Left me almost burned out, I couldn't feel a thing. A walking, talking statue, afraid to love again. She did everything to kill the flame, but a little spark got through. She'd have got her way, I'd be gone today if it hadn't been for you. You turn cold gray ashes into hot burning flame. I'm alive with love again because of you. When you came to light my fire, you knew just what to bring. You turned cold gray ashes into hot burning flame. Down and out, but at the count of nine, a living, loving angel showed up just in time. She thought that I would surely die, sometimes I wanted to. She had no doubt the fire was out, but she didn't count on you. You turned cold gray ashes into hot burning flames. I'm alive with love again because of you. My fire, you knew just what to bring. You turned cold gray ashes into hot burning flame. You turned cold gray ashes into hot burning flame. I'm alive with love again because of you. When you came to light my fire, you knew just what to bring. You turned cold gray ashes into hot burning flame. A zatem słowo się rzekło, kilka najbliższych odcinków muzyki country i kącika country w budziku przebojowo. Ciąg dalszy jutro, także przed godziną 6. A przed nami środa, 29 stycznia, imieniny Walerego, Zdzisława i Żelisława. Wszystkim świętującym raz jeszcze składamy najlepsze życzenia. No i także mocno ściskamy 10-letniego Szymona, który to z gorączką i mamą panią Kasią słuchają budzika. Szybkiego powrotu do zdrowia, także pani Iwonie, która to jest z nami w szpitalu na Banacha w Warszawie. Wszystkiego dobrego państwu życzymy. Za 6 minut będzie 6. Muza muzą, a w pokoju sam. Moim kumplem nieustanny stres. Na odbite palmy przyszedł czas. Mam sodowej wody pełny zlew. Nie robię zdjęcia. Nie podpiszę tobie płyt, nie mogę zmieścić